ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 4 czerwca, jest 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Znów można wybrać się na koncert w Plenerze przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Od dziś kolejne zmiany w obostrzeniach. Prezydent przyjmie liderkę białoruskiej opozycji. Tematem spotkania m.in. represje wobec Polaków w tym kraju. Sanepid uruchamia internetową mapę kąpielisk. Po wielu miesiącach przerwy od dziś wracają koncerty w Plenerze z udziałem publiczności i widowiska cyrkowe. To kolejny etap luzowania obostrzeń. Jest jednak kilka warunków. Jeden z nich to limit osób. Widownia może być wypełniona w połowie. Zgodnie z rozporządzeniem od dzisiaj można prowadzić działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki. Wracają więc koncerty z udziałem publiczności i widowiska cyrkowe, ale nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Publiczność może zająć co drugie miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc musi zachować 1,5 metra dystansu. W wydarzeniach może wziąć udział maksymalnie 250 osób. Zakazane jest spożywanie napojów i posiłków, a konieczne jest zakrywanie ust i nosa. W pomieszczeniach zamkniętych dodatkowo na 15 metrach kwadratowych powierzchni może przebywać jedna osoba. Do limitu osób nie liczą się zaszczepieni na koronawirusa. Paulina Kurek, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda spotka się z przebywającą w Warszawie liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Rozmowa ma dotyczyć sytuacji na Białorusi oraz represji wobec Polaków w tym kraju. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że władze robią co mogą, by pomóc naszym rodakom na Białorusi, także poprzez starania na arenie międzynarodowej. Ważne jest, aby także poprzez nacisk międzynarodowy starać się doprowadzić do jakiegoś minimalnego otrzeźwienia w Mińsku. I te decyzje przecież były podjęte na poziomie Unii Europejskiej. Tutaj pan premier Morawiecki wykazał się bardzo dużą skutecznością, doprowadzając do konkretnych decyzji, chociażby o zablokowaniu europejskiego nieba dla białoruskich przewoźników. Kilka dni temu do Polski trafiły 3 działaczki mniejszości polskiej na Białorusi zwolnione z aresztu w Mińsku. Za kratami wciąż są prezesy Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys oraz polski działacz i dziennikarz Andrzej Poczobut. Minister Przydacz zapewnił, że Polska nadal będzie zabiegała o zwolnienie tych osób. Internetową mapę kąpielisk uruchomił Główny Inspektorat Sanitarny. Dowiemy się przede wszystkim, czy woda jest czysta, ale też zdobędziemy inne przydatne informacje, które pomogą nam bezpiecznie zaplanować wypoczynek nad wodą, mówi rzecznik GIS-u Jan Bondar. Każdy turysta może sobie sprawdzić po pierwsze bezpieczeństwo tego kąpieliska, czyli przede wszystkim to, czy w danym momencie sezonu jest otwarte, czy woda nie jest zanieczyszczona, ale również można na tej mapce, klikając w wybrane kąpielisko, znaleźć bardzo dużo informacji dotyczących infrastruktury, tego, czy można tam wejść z psem, czy jest miejsce na rozpalenie grilla, czy można cumować sprzęt pływający. No w tej chwili w Polsce jest ponad 600 kąpielisk dopuszczonych do użytku. W naczepie miały być ziemniaki, ale zamiast nich funkcjonariusze CBŚP i Skarbówki znaleźli nielegalne papierosy. Tira skontrolowali w stolicy. Przejęli ponad 20 milionów papierosów bez znaków akcyzy, wartych ponad 15 milionów złotych. Ciężarówka z kontrabandą wpadła podczas kontroli na jednym z parkingów w Warszawie. Nielegalne papierosy były ukryte za skrzyniami z ziemniakami. Łącznie w naczepie było ponad 9 milionów sztuk papierosów. Tropy prowadziły do jednej z hal w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie ukrytych było ponad 11 milionów sztuk papierosów. Towar bez akcyzy miał trafić na krajowy rynek. Skarb Państwa mógł stracić ponad 25 milionów złotych. Zatrzymano 67-letniego kierowcę ciężarówki, który wcześniej był już karany za kradzież z włamaniem. Postawiono mu zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Brytyjski rząd zaostrza zasady przyjazdu do Anglii. Z tak zwanej zielonej listy znika Portugalia. Polska, podobnie jak większość krajów europejskich, jest na pomarańczowej liście. To wiąże się z obowiązkiem izolacji i kosztami. Po przebyciu 10-dniowa kwarantanna, w jej trakcie wykonać się trzeba 2 testy PCR. Izolację da się skrócić, robiąc w 5 dniu kolejny test, nieco tańszy, antygenowy. To zasady obowiązujące przybyszów z krajów z pomarańczowej listy, a więc także z Polski. Wszystko to jest czasochłonne i kosztowne. Komplet testów PCR dla jednej osoby kosztuje dziś około 500 zł. Rozumiem oczywiście, że ludzie chcą podróżować, ale musimy chronić nasz kraj, szczególnie teraz, gdy robimy takie postępy, jeżeli chodzi o szczepienia. Mówi minister zdrowia Matt Hancock, ale to problem dla wielu Brytyjczyków spragnionych słońca. Ledwie 3 tygodnie temu usłyszeli przecież, że mogą rezerwować wakacje w Lizbonie czy Porto, a teraz muszą się liczyć z dodatkowymi, niemałymi kosztami. A wszystko to jest także ciosem dla branży turystycznej. Branży, która jeszcze niedawno miała nadzieję, że z czasem zielona lista będzie się powiększać, a właśnie się skurczyła. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. O sporcie Norbert Michalak. Dobry dzień miały wczoraj polskie tenisistki podczas wielkosztomowego turnieju French Open. Do trzeciej rundy awansowały Magda Linet i Iga Świątek. Rywalka Linet, Australijka Ashley Barty, skreczowała z powodu kontuzji przy prowadzeniu Polki 6-1 i 2-2. Magda Linet przyznała jednak, że wolałaby awansować po normalnym spotkaniu. Zawsze są takie dziwne, trochę mieszane uczucia, jeżeli twoja rywalka kreczuje, więc no nie jestem jakoś bardzo szczęśliwa, no bo mimo wszystko wolałabym, żebyśmy mogły dokończyć ten mecz i wolałabym, żeby Ashley była zdrowa. Ale uważam, że z drugiej strony zagrałam bardzo dobry tenis, dostałam swoją szansę i w końcu ją gdzieś tam wykorzystałam. Następną przeciwniczką Linet będzie Tunezyjka Ons Jabeur. Problemów ze zdrowiem nie miała za to rywalka Igi Świątek, Rebecca Peterson. Mimo to Szwedka przegrała 1-6-1-6. Po tym meczu Świątek nie kryła zadowolenia ze swojej dobrej dyspozycji. Pytanie, co się zdarzy w kolejnych rundach. Miałam taki dzień, że naprawdę łatwo mi przychodziły fajne zagrania. W następnym meczu rywalką Świątek będzie Estonka Anette Kontawej. To były 3 szybkie sety. Mowa o polskich siatkarzach, którzy bez problemu pokonali Australię 3-0 w swoim 4. meczu Ligi Narodów we włoskim Rimini. Dzięki temu Polacy awansowali z 8. na 2. miejsce w tabeli. Po zwycięstwach w Chorwacji i Portugalii czas na Sardynię. Kajetan Kajetanowicz i jego pilot Maciej Szczepaniak mają konkretny plan na 5. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Wygrać i awansować na pozycję lidera w klasie WRC3, w której na razie polska załoga zajmuje 2. miejsce. Rywalizacja na pewno będzie zacięta i gorąca, gdyż szykują się ponad 30-stopniowe upały. To będzie bardzo ciepły weekend w porównaniu do poprzednich. Do rajdu Chorwacji nawet, gdzie też nie padało, ale tutaj szykują się wysokie temperatury. Może pod koniec tygodnia będzie mokro, co nie będzie łatwe ze względu na odpowiednie zarządzanie oponami, ze względu na limity miękkich opon, bardzo ograniczone. To będzie wymagający rajd, jak każdy w Mistrzostwach Świata. Rajd Sardynii będzie liczył 20 odcinków specjalnych i zakończy się w niedzielę. Na sportowo słyszymy się znów kilka minut po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca dziś w centralnej oraz zachodniej części Polski. W trakcie dnia chmur niestety będzie przebywać. Miejscami popada przelotny deszcz. Na Pomorzu Gdańskim oraz na Warmii i Mazurach możemy spodziewać się burz. Ciepło 19 stopni na Podhalu i nad morzem, na wschodzie 23-24, na zachodzie 25, a lokalnie nawet 26. Jutro, proszę Państwa, podobnie. W niedzielę nieco więcej deszczu, tak na koniec długiego weekendu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kowalski, dlaczego nie oglądacie rozgrywek? Ale jak? W autokarze? No i właśnie dlatego jedziemy na zgrupowanie do Mediamarkt. Tam się nauczycie, jak ustrzelić mistrzowską ofertę, dzięki której będziecie mogli oglądać rozgrywki, gdzie chcecie. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Na przykład kupując telewizor Samsung 55 cali QLED, zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 200 zł i otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm.

Pora na trójkę. Nasz ekspert motocyklowy pojechał przed siebie, wsinął dal, a państwo zostali i do nas dzwonią 227 trójek. Jechałem drogą, pierwszy raz poza miastem, zacząłem nie wyprzedzać, zwłaszcza ciężarówki, no bo wiadomo, jechałem wolno 50-70, bardziej tych samochodów było więcej, tym bardziej zbliżałem się do krawędzi jezdni, podobno zgodnie z przepisami, tak mówił mi mój instruktor na kursie. Okazało się później, że jedna z ciężarówek przyjechała 10 cm od mojej kierownicy przy prędkości 70 na godzinę. Strasznie mnie to zestresowało i moje pytanie jest takie do ekspertów, czy powinienem jechać środkiem mojego pasa ruchu, czy też powinienem jechać bliżej krawędzi. A dopytam i odpowiem, a czy taka sytuacja była notabene przerabiana i ćwiczona podczas kursu na prawo jazdy kategorii A? A jeśli nawet nie była, to polecam taką filozoficzną zasadę, kategorię, która sprawdza się w każdej chyba dziedzinie życia. Zdrowy rozsądek. Kalendarium muzyczne. 19 minut po 8. Dziś w kalendarium mistrzowie mentalnej iluzji grający rosyjskie disco. O co chodzi? Niech się redaktor Michał Migała teraz tłumaczy. W niedzielę 6 czerwca urodziny obchodziłby Jurij Gurow, pierwszy wokalista zespołu Łaskowej Maj. Być może ta nazwa nic państwu nie mówi, ale ten fragment muzyczny powinien wyjaśnić wszystko. Что с ними сделал снег и мороз? Oczywiście, Białe Jerozy, najpopularniejszy w Polsce hit rosyjskiej, a tak naprawdę jeszcze radzieckiej odmiany muzyki disco. Nie wspominałbym specjalnie o tej rocznicy, gdyby nie pewien osobliwy fakt. Otóż zespół Łaskowej Mai opanował bilokację, czyli przebywanie w co najmniej dwóch miejscach naraz. Muzycy potrafili w tym samym czasie występować na żywo w różnych miastach, a były to miasta oddalone od siebie o odległości iście rosyjskie. Długo nie było wiadomo, jak oni to robią. Czy to magia, a może nieodkryta tajemnica radzieckiej technologii? Cudowną, niesamowitą otoczkę zepsuł człowiek, który przyznał, że jest jednym z dublerów wynajmowanych przez menedżera grupy. Ucharakteryzowani ludzie udawali członków zespołu, zaś koncerty, a za nimi dochody z biletów, były cudownie pomnożone. Cóż, być może było to swojego rodzaju oszustwo, ale... Czy nie potrzebujemy cudów? Show biznes przecież to jedna wielka iluzja. I w tym duchu Państwa żegnam i życzę cudownego piątku. Michał Migała, dziękuję. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine. No son of mine. No son of mine will ever need to make forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine. No son of mine. Piątkowy poranek słuchają Państwo. Trójki, 25 minut po 8, a teraz z cyklu Sportowy Laik pyta specjalistę. Jakub Bednaruk, asystent trenera polskiej kadry Witala Heinena, były reprezentant Polski, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, no były asystent i no były. Tam były, były. Laik to oczywiście ja. Panie Jakubie, proszę zrobić tak, prośbę mam taką do pana, jeśli pan się zgodzi, żeby dzisiaj wieczorem na plażach Rimini i tam w okręgu 10 kilometrów, nawet w Cesenatico było słychać polskie pieśni i polskie gratulacje dla naszych. Po starciu z USA, przypomnę. Oni chyba są tak odcięci, cała ta ekipa, cała ta bańka jest tak odcięta, że chyba nic nie słychać, bo tam nie można w ogóle się przemieszczać chyba w tym Rimini, w ogóle w okolicach hotelu, plaży. A co w tej bańce ciągle? Co to w ogóle jest? Bańka spekulacyjna, to pomaga, przeszkadza? Naprawdę na plażę nie mogą wyjść sobie? I ponucić, na plażę zanucić pod nosem? I zadzwonić na do domu? Mogą, mogą sobie nie można ich odwiedzić? Odwiedzić raczej nie można, bo tam w ogóle zminimalizowali ilość ludzi, która obsługuje całą tą imprezę. Ale nucić pewnie sobie mogą i chodzą i nucą i tak będą sobie nucić i tak chcą nucić 3 tygodnie. No ale udaje się, efekty są. Proszę streścić spotkanie z Australią. No, że wygrali to raz, ale w jakim stylu? A styl oczywiście ważny jest nie tylko w sporcie. To było piękne. No szybko, łatwo i przyjemnie, ale biorąc pod uwagę ten moment, w którym jesteśmy, czyli my jesteśmy cały czas w okresie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, to tak prawdę mówiąc, zdecydowanie lepiej na dzisiaj przegrać ze Słowenią 3-1, tak jak przegraliśmy, niż 5 razy wygrać w takim stylu jak z Australią, ponieważ po takim meczu jak z Australią to za bardzo dużo wniosków nie można wyciągnąć, a po meczu ze Słowenią, po przegranym meczu ze Słowenią, to na pewno tych wniosków i można wyciągnąć dużo więcej. No to jak w takim razie dzisiaj będzie? Będziemy cieszyć się jak przegramy? Ja nic nie rozumiem, panie Jakubie. O co chodzi? To po co nam ta Liga Narodów w takim razie? Po co nam ta bańka? Liga Narodów jest, dla moim zdaniem, jest właśnie po to, żeby przygotować cały zespół do igrzysk, ponieważ nie mamy jak teraz rozgrywać meczów sparingowych. No wiadomo, że problem jest z przemieszczaniem się, więc jedyną szansą na to, żeby z kimkolwiek posparować, to jest właśnie ta posparować. No bo to mówimy o Lidze Narodów, którą, no wiadomo, że każdy chciałby wygrać, ale celem dla wszystkich reprezentacji, no znaczy tych reprezentacji, które pojadą na igrzyska, bo nie wszystkie reprezentacje z tej Ligi Narodów na igrzyska pojadą. Więc celem dla tych reprezentacji, które pojadą, jest dobre przygotowanie się do igrzysk, bo celem na ten rok kalendarzowy są igrzyska i to ma przygotować wszystkich chłopaków. No, to trochę tak jak w muzycznym świecie moim na przykład, kiedy próba generalna słabo pójdzie, to dobrze, bo mówią wtedy premiera będzie okej. Okay. Tak trochę jest z Ligą Narodów i z igrzyskami, jeśli dzisiaj nie uda się, albo jeśli się uda, to nie wiem, pan będzie smutny? Nie mogę tego ciągle zrozumieć. Ja w ogóle bardzo rzadko smutny chodzę, ale ja jestem ciekawy w ogóle, jak to sobie dzisiaj poukłada sobie Vital ten skład, bo my jako jedyna reprezentacja na tej imprezie całej praktycznie gramy non-stop inną szóstką, co z jednej strony mamy taką możliwość, bo inne reprezentacje takiej możliwości nie mają, co oznacza, że mamy tylu zawodników na tak wysokim poziomie, że bez względu na to, który akurat zagra w danym dniu, to ten poziom utrzymujemy. Ale też taki smaczek jest, bo teraz Stany Zjednoczone, Rosja, zespoły, które na tych igrzyskach na pewno będą zaliczane do tego grona do złotego medalu. No nie bójmy się tego powiedzieć. Ja wiem o tym, że tam czasami nie trzeba szaleć z oczekiwaniami, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy mistrzami świata, to jesteśmy jedną z tych 4 reprezentacji, która jest faworytem tych igrzysk, które będą. Jeśli chodzi o te składy zmieniane za każdym razem, to dobry sposób na testowanie, jakie wnioski wyciągacie, że każdy w każdej chwili może. Jak to działa też na zawodników i z ich perspektywy, jak to wygląda? To jest mniejszy stres, tak wskoczyć i pokazać się z dobrej strony? Później będzie to obciążenie psychologiczne na przykład większe? Ja naprawdę wątpię, że Vital bardzo na to zwraca uwagę, ponieważ on chyba już ma w głowie tą 10, 11, bo przypominam, że na igrzyska z tej 18, która 19, która jest w Rimini, pojedzie 12, więc on prawdopodobnie tą 11 ma, ten jeden zawodnik, którego tam może go przekonać ta impreza. Ale to nie jest, ja wiem, testowanie, to chodzi o to, żebyśmy się przygotowali fizycznie raczej, bo jak mówiłem wcześniej, bo naprawdę nie ma z kim zagrać, bo to wszystko, te granice pozamykane, a te mecze są jedynymi meczami, kiedy można zagrać, więc to są raczej przygotowanie fizyczne, przygotowanie mentalne, może mniej. No dobrze, to dzisiaj wieczorem z USA jaki będzie wynik? A ja bym chciał 500-ów, ja bym chciał, żeby się tłukli bardzo mocno i bardzo nagrali. Długo, bo to... Żeby się nagrali, dobrze, żeby było z tego... My jesteśmy zgodni tu też z Agnieszką Łukasiewicz. 3-2 dla nas, bardzo dziękuję. Później na plażę i świętujemy. Taki mamy plan na wieczór. Jakub Bydnaruk, serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Za 28 minut, 9. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiel, zapraszam. Będzie pomoc dla rolników, których uprawy w poprzednim sezonie ucierpiały przez klęski żywiołowe. Wnioski o wsparcie będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki będą przysługiwać za straty spowodowane przez różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne, poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Te klęski były rozłożone bardzo różnie w czasie, ale także i geograficznie, i były to różne klęski od nawałnic, gradobić, poprzez przymrozki, osunięcia, lawiny błotne. Mieliśmy szczególny rodzaj tych klęsk i zróżnicowany, w związku z tym zdecydowaliśmy się na pomoc. Rada Ministrów przeznaczyła 150 milionów na ten cel. Do wniosków o wsparcie rolnicy będą musieli dołączyć protokoły ze zweryfikowaną skalą strat. Oszacowały je wcześniej specjalnie powołane komisje, które odwiedzały gospodarstwa. Stawki pomocy będą także mniejsze o połowę w przypadku, gdy skala zweryfikowanych strat dotyczy od 30 do 70% średniej rocznej produkcji. Nabór wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie 7 czerwca. Dokumenty będzie można dostarczyć do końca miesiąca. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden został zmuszony do daleko idących zmian w swoim programie rozbudowy i modernizacji infrastruktury Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele republikanów, z którymi prezydent spotkał się w ramach negocjacji nad pakietem, zapowiedzieli sprzeciw na drodze legislacyjnej wobec propozycji podniesienia podatków, co miało pomóc w sfinansowaniu programu. Takie informacje przekazały gazety Washington Post i Wall Street Journal. Nowa propozycja całości wydatków pakietu została zredukowana o 700 miliardów do 1 biliona dolarów.

zasłuchany Bartłomiej Kraczek. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Długi weekend będzie oddech od polityki? Chyba nie. Będzie, postaram się, żeby był. Kto będzie twoim gościem w salonie politycznym już za chwilę? Dzisiaj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To za kilka minut, za 19 minut, 9, my się z państwem żegnamy, serdecznie dziękując za piątkowy poranek. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Do usłyszenia. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim i państwa gościem jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, witam serdecznie państwa. Jak mija długi weekend? W pracy czy może urlop? Dziękuję, raczej w pracy, w tym sensie, że oczywiście mamy ze sobą święto, Boże Ciało, natomiast dzisiaj praca, przynajmniej w moim przypadku. Podobnie jak pana redaktora i wielu naszych radiosłuchaczy podejrzewam. Zgadza się. 29 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, obalono rząd Jana Olszewskiego. Jakby pan, panie ministrze, dzisiaj odpowiedział na te pytania, które wówczas stawiał Jan Olszewski. Jaka ma być Polska? Czyja ma być Polska? No z całą pewnością to jest data bardzo ważna, która zostanie zapisana w archiwach mówiących o tych ważnych wydarzeniach dziesięcioleci po odzyskaniu pełnej niepodległości po okresie komunizmu. Na pewno mieliśmy do czynienia z sojuszem sił postkomunistycznych, czy stricte komunistycznych oraz tej części sił postsolidarnościowych, które nie chciały zasadniczej zmiany, w którą wpisana była idea suwerenności, niepodległości i oderwania się od dziedzictwa komunizmu na tyle, na ile to jest możliwe w obszarze prawa, kultury, ale też, i to może w największym zakresie dotykało tych protestujących, czyli sfery interesów, też interesów gospodarczych. Przypomnę, to dla wielu dziś jest temat, który niewiele mówi, czy pojęcie, które niewiele mówi. Chodzi o uwłaszczenie na przykład nomenklatury, czyli o zjawisko, gdzie osoby na styku władzy ówczesnej politycznej, czyli partii komunistycznej oraz osób związanych, służb specjalnych uzyskiwały prawie za bezcen dostęp do znacznego majątku i w ten sposób mogły bogacić się kosztem oczywiście reszty społeczeństwa. I te wszystkie zjawiska, podobnie jak narastająca, szalejąca przestępczość w tym czasie, stały się przedmiotem działań intensywnych ze strony rządu olszewskiego. No i one zostały, i ten rząd został brutalnie obalony. Takie są okoliczności. I co działo się później, to wszyscy już wiemy. Wiemy, aczkolwiek moje pytanie brzmiało, jak pan dzisiaj by odpowiedział na te pytania? Przede wszystkim Polska powinna być silna, powinna być suwerenna na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście w ramach skomplikowanych relacji międzynarodowych i dbać o interesy własnych obywateli. Bo nie czarujmy się, świat nigdy nie był świętym Mikołajem w sensie otaczający nas świat, ani też nie jest również w ramach Unii Europejskiej. Widzimy oczywiście piękne hasła, idee, pod którymi każdy by się podpisał, natomiast kiedy już przychodzi kwestia decyzji, zwłaszcza za którymi kryją się pieniądze, widzimy bardzo misterne gry interesów. No, pierwszy z rzędu przykład, Nord Stream, prawda? Potężne przedsięwzięcie gospodarcze i polityczne, gdzie Niemcy głównie, ale też przy wsparciu mniejszych państw typu Holandia czy Belgia realizują program wzmocnienia swojej pozycji politycznej, gospodarczej poprzez dostęp do ogromnych zasobów gazu rosyjskiego, ale przy okazji umożliwiają Putinowi zarabianie gigantycznych pieniędzy, które będzie wydawał na zbrojenia, które będzie wydawał na swoje służby specjalne, które będzie wydawał między innymi na tych funkcjonariuszy, którzy później mordują w krajach Unii Europejskiej swoich obywateli opozycyjnych, też Niemczech, gdzie później święto burzenie na chwilę, prawda? Piękne idee i hasła, no a potem te ogromne pieniądze za ten gaz mają płynąć do Putina. Więc to pokazuje pewną hipokryzję, kłamanie dzisiejszego świata i nie przeszkadza brak praworządności, autorytaryzm, więzienie politycznych przeciwników, zwolenników wolności. To wszystko na chwilę owszem trafia na pierwsze strony gazet, na sztandar, ale potem wygrywa brutalne gra interesów, wielkie pieniądze. No i Nord Stream tego jest najlepszym przykładem. On obnaża istotę też i Unii Europejskiej i warto, żeby Polacy też na to oczy otwierali. Co do praworządności, przestrzegania prawa, przejdźmy do tych bieżących spraw, które zapewne ogniskują zainteresowanie naszych słuchaczy. Czy prawdą są doniesienia, panie ministrze, o tym, że prokuratura zignoruje doniesienia prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia w sprawie premiera wobec szefa kancelarii premiera, wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych, zarządów Poczty Polskiej, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a wszystko w sprawie tzw. wyborów kopertowych? Panie redaktorze, w tej sprawie prokuratura po płynięciu zawiadomienia będzie prowadziła stosowne czynności procesowe, natomiast nie przesądzając oczywiście działań prokuratury, jestem przekonany, że nie będzie wynik tych działań odmienny od tego, jaki już w tej sprawie prokuratura wyraziła poprzez decyzję procesową, bo przypomnę, że już prokuratura wcześniej prowadziła postępowanie, znaczy trafiło do prokuratury zawiadomienie w związku z procesem wyborczym, który nie doszedł do skutku i odmówiła prowadzenia postępowania. I teraz też tak będzie, tak pan minister sądzi? Panie redaktorze, odwołuję się do faktów i prokuratura musi brać pod uwagę twarde fakty. A fakty są takie, że najwyższy rangą akt prawny w Polsce, jakim jest konstytucja, stanowi, że wybory prezydenckie muszą odbywać się co 5 lat. Jeśli one nie doszłyby po okresie 5 lat kadencji prezydenta do skutku, to oznaczałoby to, że państwo przestaje funkcjonować. Oznaczałoby to, że parlament nie może uchwalać prawa, nie można prowadzić polityki zagranicznej w pewnym zakresie, nie można prowadzić polityki obronnej, bo ma tu bardzo poważne kompetencje prezydent, nie można przyjąć budżetu państwa, więc finansowej. No wszystko się rozpada, jest totalna anarchizacja. I w momencie, kiedy doszło do pandemii, która dotknęła cały świat, wszyscy znajdziemy się w wyjątkowej sytuacji, ale wybory na maj zakreślone poprzez upływ kadencji zeszłego roku to nie był wymysł przecież obozu rządowego, tylko to był właśnie rezultat konstytucji, która nie przewidziała pandemii. I w związku z tym one musiały się odbyć po to, aby państwo mogło w sposób skuteczny bronić na tyle ile możliwe polskiej gospodarki i polskich obywateli przed skutkami również pandemii i skutkami gospodarczymi ogólnoświatowymi, które dotknęły wszystkie gospodarki na świecie. Natomiast działanie państwa w takich warunkach anarchii bez prezydenta oznaczałoby ogromny dramat, niepełne straty dla państwa, dla gospodarki i też liczone w ofiarach ludzkich, jeżeli chodzi o śmiertelność, brak wsparcia dla służby zdrowia, etc. Pomówmy szerzej o prokuraturze. Więc jeśli mogę jeszcze słowo powiedzieć, panie redaktorze, przypomnę, że to opozycja zablokowała przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie w maju zeszłego roku, wtedy, kiedy kilkaset było zakażeń dziennie stwierdzanych i zaproponowała, aby te wybory odbyły się późną jesienią. Wtedy, o czym już wiemy dzisiaj z perspektywy czasu, tych zakażeń było kilkadziesiąt tysięcy. Czyli oni chcieli Polakom tak zrobić dobrze, żeby wybory odbyły się wtedy, kiedy każdego dnia było kilkadziesiąt tysięcy zakażeń, a zablokowali wybory wtedy, kiedy było kilkaset. Wtedy była propozycja pierwsza strony obozu rządowego, by wybory odbyły się jednak tylko częściowo, korespondencyjnie dla osób po 60 roku życia i tych, które są na kwarantannie, została odrzucona. I wtedy dopiero pojawiła się kolejna propozycja poprzez kolejny projekt ustawy, czyli wyborów całkowicie kopertowych z tego powodu, że opozycja nie chciała normalnych wyborów. Zdaniem prezesa Najwyższej Izby Kontroli wydana bez podstawy prawnej, no ale zobaczymy, jaka będzie decyzja prokuratury. Panie ministrze. Pytana w ramach konstytucyjnego porządku państwa, gdzie najwyższą rangą jest konstytucja. Pomówmy jeszcze szerzej o prokuraturze. Nie pozwala na anarchizację państwa. Pomówmy szerzej o prokuraturze, bowiem Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Adam Bodnar, wystosował do pana list właśnie w sprawie funkcjonowania prokuratury po wejściu w życie w 2016 roku nowego prawa o prokuraturze. I zdaniem rzecznika długotrwałych śledztw jest nawet 4-krotnie więcej, znacząco wydłużył się też czas pobytu w aresztach. Zdaniem rzecznika sytuacja jest dramatyczna. Jak pan odpowie panu rzecznikowi? To są śmieszne zarzuty. Jest dokładnie odwrotnie niż mówi pan rzecznik. Mianowicie prokuratura po zmianie w 2016 roku odniosła wyraźne sukcesy i znaczącą poprawę funkcjonowania, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą najcięższą przestępczość. Przykładem jest choćby przestępczość VAT-owska, z którą nie radziła sobie poprzednio prokuratura za czasów minionych rządów Platformy Obywatelskiej. I tutaj liczba wykrytych sprawców i tymczasowo aresztowanych również, w związku z tym te tymczasowe aresztowania rzeczywiście trochę trwają, dlatego że mamy do czynienia z bardzo poważnymi przestępstwami, zwiększyła się 3-krotnie, o 300%. Najpierw chodziło o to, aby ratować polskie państwo, a nie pozwalać, żeby było ono na masową skalę, na miliardy każdego roku okradane, a pieniądze wypływały najczęściej za granicę w ogromnej większości, ponieważ uczestniczyły w tym często międzynarodowe zorganizowane grupy przestępcze. Te grupy właśnie siedzą teraz w aresztach i więzieniach i bardzo dobrze, bo tam jest miejsce tych, którzy kradną, okradają Polaków. Zarzutu z tego powodu, że my prowadzimy postępowania, jest niepoważne. Podobnie jeśli chodzi o długotrwałość postępowań gospodarczych, kryminalno-gospodarczych, na przykład w Warszawie, jeżeli chodzi o oszustwa związane z nieruchomościami przyjmowanymi przez tak zwaną pseudoprywatyzację. No wszystkie te sprawy w okresie rządu Platformy były umarzane, albo w ogóle nie były prowadzone. Czyli one były prowadzone jeden dzień w tym sensie. Trafiało zawiadomienie, a potem to zawiadomienie kończyło się decyzją o odmowie wszczęcia. No w tej chwili toczy się kilkaset śledztw. te śledztwa w tym sensie trwają, ale są tymczasowo aresztowani, zatrzymani oszuści, którzy przejmowali nielegalnie niewłasne, tylko cudze kamienice i bogacili się kosztem państwa. Czy to jest źle? No to chyba dobrze. Panie ministrze, ale jednak nie jeżeli tylko chodzi o szybkość postępowania, jeszcze jedno słowo, to akurat dowodem też na szybką poprawę pracy generalnie prokuratury jest to, że sądy, które rzeczywiście, tu jest problem z sądami, dodam, sądy, którym generalnie wydłuża się czas postępowania w sprawach karnych, właśnie bardzo przyspieszyła. Właśnie w sprawie wymiaru sprawiedliwości chciałbym dopytać, bo także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości no, nie są zadowoleni z tego, jak wygląda reforma wymiaru sprawiedliwości. Wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki stwierdził, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie powiodła się w takim zakresie, jak oczekiwaliśmy i stwierdził, że powodem jest słabo przygotowane ustawy ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak pan odpowie panu marszałkowi? Dokończę tylko, panie redaktorze, sądy karne przyspieszyły w sądach rejonowych o 1,5 miesiąca. Natomiast jeszcze, jeśli pan pyta o rzecznika praw obywatelskich, to on się odnosi też do okresu pandemii, który trwał już przecież bodaj półtorej roku. Ten okres pandemii obejmował też czas lockdownu, czyli 4 miesiące w ogóle nie działały sądy. Nie działało wielu biegłych. W ograniczonym zakresie działała policja, jeśli chodzi o prowadzenie postępowań. Rozmaite instytucje międzynarodowe nie działały, międzynarodowa pomoc prawna, więc jeśli się podejmuje oceny z perspektywy pandemii, to trzeba też popatrzeć panu rzecznikowi na ręce, bo jestem przekonany, że jeśli byśmy zaglądali na jego pracę, jego urzędu, to w tym czasie też gwałtownie spadła efektywność jego pracy, co jest wynikiem pandemii. Więc wróćmy do słów pana marszałka, bo czasu coraz mniej. Natomiast odnosząc się do pana marszałka, panie rektorze, pan marszałek Terlecki jest znany z pewnego dystansu i poczucia humoru, z powodu którego go bardzo lubię. Problem polega na tym, o czym doskonale pan marszałek Terlecki wie, że reforma nie doszła do skutku, ponieważ została politycznie zablokowana na skutek działań Komisji Europejskiej i decyzji, które sprawiły, że 9 projektów ustaw, które zostały przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie doszło do skutku, tylko do dziś leży w szufladach. Natomiast jedyne ustawy, które weszły z Ministerstwa Sprawiedliwości w życie, to są dwie ustawy. Jedna dotyczy asesorów, druga dotyczy reformy wyboru prezesów sądów. Natomiast dwie pozostałe ustawy zostały zawetowane przez pana prezydenta i zgłoszone się łącznie tak panie naprawdę dwie. Ostatnia kwestia, bo już mamy kilkadziesiąt sekund. I ostatnia kwestia. Czy Solidarna Polska w pełni popiera Polski Ład, pod którym pan się podpisał? Już mamy naprawdę kilkanaście sekund. Więc ufam, że będzie zgoda na przeprowadzenie reformy sądownictwa i Unia Europejska nie będzie nam tutaj dalej blokować tych działań, bo widzimy, jak to było do tej pory. Co do Polskiego Ładu, to oczywiście jest tam wiele rozwiązań, które przyjmujemy z wielką satysfakcją, też i propozycji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Będziemy chcieli kontynuować to, co, jeżeli chodzi o nasz obszar, to, co przyniosło sukces, na przykład zmiany dotyczące przejmowania majątku przestępstw. Za naszych czasów, dzięki zmianom, jakie wprowadziliśmy, 20-krotnie zwiększyliśmy majątki przejmowane przez państwo od przestępców. Doprowadziliśmy do wprowadzenia konfiskaty rozszerzonej, nowego rozwiązania, które sprawia, że polskie państwo jest tu dużo bardziej skuteczne. I takich propozycji jest bardzo wiele w tym ładzie, które zaproponowaliśmy chętnie przy okazji z panem redaktorem i z państwem o tym porozmawiać. Przy następnej okazji, mam nadzieję, ale teraz już skończył nam się czas. Dziękuję serdecznie za rozmowę. No i dobrego tego długiego, ale krótkiego nieco pewnie dla pana weekendu. Wszystkiego dobrego. Również dla pana i państwa dobrego weekendu i życzę odpoczynku. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia